to też legendarny zawodnik, jeżeli chodzi o scenę drum and bass, pochodzący z Dublina, ale urzędujący w Londynie, Zero T, czasami nagrywający dla Addiction Records, dla polskiego labelu, który dba o to, abyśmy na świeżo wszyscy mieli nagrania właśnie stamtąd płynące. Trzecia jeden już na naszym zegarze. Zaczynamy drugą godzinę, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydania weekendowego, wydania tanecznego, wydania elektronicznego i wydania klubowego. I tą drugą godzinę rozpoczniemy od serii, której słuchamy praktycznie co tydzień w naszych spotkaniach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Serii dzięki Państwu też odkrywam na nowo te nagrania, bo ich jest wiele, a audycja radiowa to doskonały moment, żeby sobie poprzypominać to, co The Very Polish Cutouts zrobili z tymi starszymi, dobrymi nagraniami. Oddalenie Kazika, bo jakoś nie mogę się uwolnić od tej wersji. Nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... gatunku. Na stole nie. Na stole nie. Na stole nie. Stole nie. Aha. Stole nie. Aha. Stole nie. Aha. Aha, mam w domu kredens, w którym też trzymam wszystkie zebrane dzieła Stalina. Lepiej jednak można by poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Wtedy, gdy tylko używam paleca, na progu drzwi stoję sobie i myślę, z palcem czy bez jej się dzisiaj przyśnie. Pół minuty po godzinie trzeciej to wspaniały pomysł i niesamowita inicjatywa. The Very Polish Cat Out to wytwórnia, polska wytwórnia założona w 2010 roku. Wytwórnia, która odświeża, edytuje i promuje polskie utwory nagrane no kilka dekad nawet wcześniej. No i ukazały się słynne składanki Polish Edits. No i różni DJ-e związani z polską sceną klubową na swój warsztat wzięli na przykład utwór Oddalenie Kazika tutaj w edycji Szmolca. Proszę bardzo, 8 minut i 41 sekund. No ale na tych składankach jest cała masa różnych innych polskich nagrań. Na przykład Elton John postanowił, że podejdzie do utworu Ludzie z Marsa w ten sposób. zjawy. Przyznam się Państwu szczerze, że nie słyszałem wcześniej tego nagrania. Mało tego, nie miałem pojęcia o zespole, który nazywał się Tutti Frutti. No ale te składanki, które zatytułowane są Polish Edits, które wyszły spod znaku wytwórni The Very Polish Cut Outs, chyba też mają to na celu, aby przypomnieć nagrania, może gdzieś kiedyś już zapomniane. No i to w takich całkiem sympatycznych wersjach, jaką na przykład stworzył jeden z czołowych polskich DJ-ów i producentów Elton John. No to jeszcze czerwone gitary. Jag fick ställa in ljus hela tiden. Gitarrer som skulle sämpas idag. Domarna låg. Jag blev inte kunna musik överhuvudtaget. För jag är låg. Hur vi är. Polish Edits, część 15, a na niej czerwone gitary i utwór Koda. Oprócz tego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Kazik Oddalenie, kiedy byłem małym chłopcem zespołu Breakout, Andrzej Zaucha, Wszystkie stworzenia duże i małe, Diamentowa Kula od zespołu Lombard, i to wszystko w nowych, fajnych aranżacjach. Tak też się wypowiadam na temat tych składanek, jakby to były płyty, które ukazały się właśnie. Otóż nie, one mają już po 5, po 7 lat niektóre, ale warto wracać do tych zapomnianych nagrań podczas takich szczególnie klubowych nocy, jak ta dzisiejsza, gdzie Grabek mówi dobranoc, 20,5 minuty po godzinie 3, no to jeszcze sprawdźmy, jak przearanżowany elektronicznie brzmi Klaus Mittwoch. We'll be right back. czekam w mieście. Mam sobie, że coś mogę, ale dalej nic. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Jestem tu, jestem tam, Klaus Mittwoch, tutaj w remiksie Mental, tak jest podpisana ta wersja, jakże taneczna. 3.26, Grabek mówi dobranoc, michał.grabkowski@polskieradio.pl, dziękuję za korespondencję. No to teraz zwolnimy, ale to na trochę.

Ja tak obiecuję Państwu, że wybieram się do Zosi z mikrofonem, wybieram, że porozmawiamy, no ale w końcu nadejdzie ten moment, bo zawsze coś jest po drodze. Zosia Szklarska, z tego co można zobaczyć w mediach społecznościowych, występowała parę dni temu w Warszawie. No, na scenie zespół czteroosobowy, publiczności, z tego co artystka pisze w mediach, to właśnie wszystko pięknie się udało, także Zosia się rozkręca, my cieszymy się jej singlami, tutaj najmocniej. No i różne tematy. Artystka, młoda artystka z Warszawy, utalentowana, nie ma co ukrywać, porusza w tych swoich piosenkach. Tutaj słuchać było, że to prosto z serca ten tekst i te słowa na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny czwartej. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy tutaj do mnie. Jeszcze 4 minuty na Podwórku Polskim. informacja Futro na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedy do Państwa wrócę, do Państwa obudzę, bo nasze kolejne spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mniej więcej za 24 godziny i 20 minut w poniedziałkowym wydaniu audycji Trójka Budzi, a dzisiejszy program, gdzie Grabek mówi dobranoc, zakończy krótki set z miasta Detroit pochodzący, bo na początku Robert Hood, pionier gatunku, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, stamtąd właśnie zremiksuje utwór City Limits zespołu Mount Kimby, a potem Vajit, bardzo ważny dla tego miasta artysta, wystąpi w dwóch swoich propozycjach muzycznych, czyli Jeszcze nie śpimy, Jeszcze tanecznie, Jeszcze elektronicznie i Jeszcze klubowo. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski, dziękujemy. Thank you.